Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη και 30 ο Δεκέμβριος. Αυτή εδώ είναι η τελευταία εκπομπή, οι τελευταίες πίσω σελίδες του 2020, αυτού του δύσκολου, του να πάει και να μην ξανάρθει που λένε οι παλιοί, 2020. Αυτή εδώ που ακούτε είναι η κυρία Πάτη Σμιθ, που σήμερα 30 Δεκεμβρίου κλείνει, παρακαλώ, τα 74, και καλά να είναι. Ενόχλησε πολύ το αμερικανικό κατεστημένο με τα τραγούδια της, με τη μουσική της, με τη στάση ζωής της, και συνεχίζει να το ενοχλεί ακόμα και στα 74 της. Θα ακούσουμε αρκετά δικά της τραγούδια σήμερα. Ο τίτλος, το θέμα της εκπομπής, ας είναι αυτή εδώ η τελευταία εκπομπή του χρόνου, δεν θα αντισταθώ, ειδικά μια τέτοια χρονιά, σε αυτή τη διάθεση, πώς να σας το πω, μαζέματος, απολογισμού. Δεν θα την ονομάσω ανασκόπηση, θα ήταν αστείο, δεν μπορείς να χωρέσεις τόσα πράγματα, ειδικά σε μια ώρα εκπομπής. Και γενικώς όλες οι ανασκοπήσεις, οι δισεογραφικές, έχουν μία τάση να βλέπουν μόνο τον αφρό και να μην πηγαίνουν λίγο πιο σε βάθος. Εν πάση περιπτώσει, αν κάπως πρέπει να την ονομάσουμε αυτήν εδώ την ώρα που θα είμαστε μαζί, πείτε την ως έναν μικρό, σύντομο, καταρχήν απολογισμό αυτού εδώ που ζούμε, με τίτλο «Κορονοκαπιταλισμός». Αυτή είναι μία λέξη η οποία νομίζω μπορεί να συνοδεύει, να είναι υπόβαθρο για τη σκέψη μας, για όλο αυτό που ζούμε, σε διάφορες εκφάνσεις του. Και όσο μπορώ σε αυτή την ώρα θα προσπαθήσω να κάνω ένα μάζεμα, ας το πούμε έτσι με απλά λόγια, χωρίς βαρύγδουπες εκφράσεις. Wild thing, you make my heart sing. You make everything. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες και το πίσωσελίδες.gr είναι το site, τη διεύθυνση όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές. Σε διάφορους τομείς της ζωής μας, ο απολογισμός του κορονοϊού, ο απολογισμός του 2020 είναι βαρύς, και ίσως να μην τέτοιες μέρες περιμένεις να πεις να υπάρχουν κάποια αισιόδοξα σενάρια, αισιόδοξη εικόνα για τον επόμενο χρόνο. Γενικώς κάθε κλείσιμο, θυμάστε με τι αισιοδοξία υποδεχόμασταν το 2020, και πυροτεχνήματα και χαμός. Ναι, άστο πώς πήγε. Γι' αυτό λέω τώρα κράτα καλύτερα μικρό καλάθι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή πέρασε μια χρονιά που έχεις πολλούς λόγους για να κρατάς μικρό καλάθι. Σε όλους τους τομείς, στην υγεία πρωτίστως, στην οικονομία που έρχεται το μεγάλο κύμα και εκεί θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Στο θέμα των δικαιωμάτων μας, τεράστια ζητήματα επίσης ανοίξαν. Στο θέμα των media που με αφορά και επαγγελματικά και θέλω να σας κουράσω λίγο παραπάνω σε αυτό, εκεί να δεις δουλειά που έχει να γίνει και βήματα που γίνονται προς τα πίσω αντί για μπροστά. Πού άλλου θέλετε, όλους τους τομείς της ζωής μας που επηρέασε ο κορονοϊός αφήνει, σε όλους τους τομείς, αφήνει από ένα μικρό ή μεγαλύτερο σημαδάκι που δεν είναι αισιόδοξο. Λυπάμαι αν στο τέλος, τώρα γιορτινές, χρονιάρες, μέρες, περιμένετε να ακούσετε κάτι άλλο, αλλά ελάτε τώρα. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, με τον εαυτό μας ο καθένας, και μετά να ευχόμαστε. Προφανώς πάντα εύχεσαι και πάντα ελπίζεις ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Το τελευταίο τραγούδι, σας το λέω από τώρα, το τελευταίο τραγούδι αυτής της εκπομπής θα είναι το People Have the Power της Patti Smith, για να δώσει τον τόνο και να στείλει και το μήνυμα που θέλω κλείνοντας. Αλλά καθίστε μέχρι τότε, έχω να σας πω αρκετά. Αφήνω λίγο σήμερα την τρέχουσα επικαιρότητα. Τι να σας πω τώρα για αυτά που λέγαμε χθες, τους 45 μάστορες και 60 μαθητάδες, τους 45 επισήμους συμβολικά εμβολιαζόμενους, που τελικά βγήκε ο Πέτσας και είπε ότι δεν θα είναι 45, θα είναι 126. Όλη η κυβέρνηση, όλα τα στελέχη, όλο το επιτελείο, μην τυχόν και χάσουμε τα κυβερνητικά στελέχη που μας κυβερνούν, γιατί πρέπει να λειτουργήσει το κράτος. Και επιτέθηκε και στον Τσίπρα, που είπε και αυτός ότι έχετε κάνει σόου το θέμα των εμβολιασμών και των selfie με το εμβόλιο, και του είπε τι θέλετε, να μην λειτουργεί το κράτος, επενδύετε στην καταστροφή, του είπε. Τα 126 επιτελικά στελέχη της κυβέρνησης θα εμβολιαστούν όλα πριν από, από τις ευπαθείς ομάδες, πριν από τους γέρους, πριν από τους υγειονομικούς, πριν από όλους. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δουλεύει. Τι θέλετε τώρα. Μου έγραψε μια καλή φίλη στα δικά σας μηνύματα στο Facebook και στην εκπομπή. Υπάρχουν οι ευπαθείς ομάδες και υπάρχουν και οι απαθείς ομάδες, και το μεταφέρω όπως το είπε η Μαρία η Παναγιωτάκη, για να πω και το όνομά της. Αλλά σας είπα, δεν θα μείνω στην τρέχουσα επικαιρότητα. Σήμερα είναι μια μέρα κλεισίματος της χρονιάς, μια εκπομπή κλεισίματος της χρονιάς, και θέλω να τηρήσω, να υπηρετήσω αυτόν τον τίτλο. Κορονοκαπιταλισμός, υπότιτλος «Τι μου έμαθε το 2020». Θέμα πρώτο, υγεία και σύστημα υγείας και δημόσια παροχή υγείας. Λοιπόν, το 2020 φεύγει με μία πικρή διαπίστωση, δυστυχώς, ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, ακόμα και μέσα σε μία πανδημία που παρόμοιες έχει ζήσει ο πλανήτης φυσικά, αλλά που η δική μας η γενιά ήταν η πρώτη φορά που μπήκε μέσα σε κάτι τόσο βαρύ, ίσως οι πολύ μεγάλοι να θυμούνται και παλιά χρόνια και στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει τέτοιου μεγέθους που να έχουν χαθεί 1.800.000 ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο και 4.800 ζωές περίπου στην Ελλάδα, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναζήσει. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, ίσως να υπήρχε μία ελπίδα αμυδρή από όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία και από όταν συνειδητοποιήσαμε εκεί, άντε πες όχι το Γενάρη-Φλεβάρη, αλλά τον Μάρτι πια Απρίλη, στα lockdown, το Πάσχα το που μας πέρασε, ξέραμε ότι ετούτο εδώ το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς το έλεγε το Σποτάκι, κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, που είχαν βάλει του Σαββόπουλου. Άσε, μην πω τίποτα για το Σαββόπουλο κακό. Που είχε βάλει στο Σποτάκι η κυβέρνηση, κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ. Το είχαμε καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει εδώ, πολύ σοβαρό. Και είχαμε μια ελπίδα που λέτε, ότι ρε παιδί μου, ακόμα και αν έχεις μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση όπως έχουμε εμείς, ακόμα και αν, εν πάση περιπτώσει, η σοσιαλδημοκρατία έχει αποτύχει και έχει δώσει το τη θέση της στα φιλελεύθερα συστήματα. Ότι ακόμα και αυτά, τώρα που ζορίζουν τα πράγματα, τώρα που σφίγγουν τα γάλατα που λένε στο χωριό μου, θα έβλεπε την πραγματική διάσταση. Δηλαδή, καλό είναι να είσαι Μιράντα Ξαφά και να λες δεν χρειάζονται νοσοκομεία να τα κλείσουμε. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτά δεν έλεγε. Και τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης αυτά δεν λέγανε, ότι δεν χρειάζονται τα νοσοκομεία να είναι δημόσια. Μπορούμε να είναι και ιδιωτικά τα νοσοκομεία. Αλλά όταν έρχεται το ζόρι, τότε εκεί τρέχουν όλοι. Και ίσως να είχες μία ελπίδα ότι από όλο αυτό το πράγμα θα έμενε, βρε παιδί μου, μια αλλαγή στάσης, έστω ένα ψήγμα, έστω μια διαφορετική κατάσταση. Και ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο γίναν τέτοια βήματα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία, αυτός ο Τζόνσον που τον λένε όλοι τρελή, η πρώτη απόφαση που πήρε ήταν να διαγράψει όλα τα χρέη του NICE, του NHS, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το αντίστοιχο ΕΣΥ, να διαγράψει τα χρέη. Χρωστούσαν τώρα τα νοσοκομεία στη ΔΕΗ, την Βρετανική, ξέρετε, γιατί όπως γίνονται και εδώ. Ή χρωστάει το νοσοκομείο, χρωστάει νερό. Τέλος, λέει, διαγραφή όλα αυτά. Και μπράβο του. Και δεν είναι και κομμουνιστής, για να λέμε την αλήθεια. Τρελός είναι, αλλά κομμουνιστής δεν είναι σε καμία περίπτωση. Σας λέω, σε διάφορες χώρες, σε αρκετές χώρες έγιναν διάφορα πράγματα που πηγαίναν προς μια κατεύθυνση του ότι ναι, εντάξει, έχουμε φιλελευθερισμό, έχουμε καπιταλισμό, αλλά τώρα παιδιά που ζορίζουν τα πράγματα, όπα, γιατί αλλιώς δεν σωζόμαστε και δεν σώζεται ούτε και κρίνεται από αυτό και η επιβίωση των κυβερνήσεων, διότι υπάρχει και κόσμος και κρίνει και βλέπει. Λοιπόν, η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι σε αυτές τις χώρες. Ακούσατε πάρα πολλά. Ακούσατε ότι έφτασε ο αριθμός των ΜΕΘ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε πάνω από 1000 ΜΕΘ. Ενώ όταν έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας άφηνε 570 ένα τέτοιο νούμερο και τώρα τις διπλασιάσαμε, είπε ο Κικίλιας. Αυτά τα είπε το Νοέμβριο, 20 Νοεμβρίου, όταν έκανε έναν απολογισμό για το έργο κλπ. Και έχουμε... θα πω παρακάτω για τα κανάλια. Αν όλο αυτό έχεις και το σύστημα να το πουσάρει, έχεις πιστεί ότι έφτασες στον μέσο όρο των ΜΕΘ στην Ελλάδα. Τι ΜΕΘ είναι αυτές, πού λειτουργούν, πώς λειτουργούν, αν έχουν υπάρξει αλλαγές εσωτερικές μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή αν μια παθολογική κλινική την έκλεισες με μια γυψοσανίδα και την πέρασες, τα πέρασες στα κρεβάτια από την άλλη μεριά και τα ονόμασες ΜΕΘ, επειδή έβαλες και ένα μόνιτορ δίπλα, χωρίς να πάρεις γιατρούς, χωρίς να πάρεις νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς να πάρεις τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς όλα όσα χρειάζεται για να είναι πραγματικά ΜΕΘ, το να την ονομάσεις ΜΕΘ και να μου πεις ότι κάλυψα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι κοροϊδία. Για να μην πάτε μακριά, δείτε χθεσινό δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών. ΜΕΘ Ρόδου, λέει. Κάθε μέρα γράφουν 4 κρεβάτια ότι έχουν στη ΜΕΘ, στα οποία κρεβάτια της ΜΕΘ COVID της Ρόδου δεν νοσηλεύτηκε ποτέ κανένας. Μα στη Ρόδο δεν έπαθε κανείς κορονοϊό να αρρωστήσει βαριά, και όμως έπαθε. Αλλά τους φέρνανε στην Κρήτη και έχω να σας το δώσω το ρεπορτάζ και διαζώσεις, διότι κάναμε ολόκληρα ρεπορτάζ για τις αεροδιακομιδές από την Ρόδο στην Κρήτη. Και έλεγες, ρε παιδί μου, καλά στη Ρόδο εκεί, πώς είναι πολλοί και δεν χωράνε και φέρναμε. Αλλά δεν ήταν ότι δεν χωράγανε τους παραπάνω. Από τον πρώτο που χρειαζόταν ΜΕΘ, τσουπ Κρήτη, τσουπ Αθήνα. Πώς γίνεται το νοσοκομείο εκεί να γράφει ότι έχει 4 μονάδες ΜΕΘ COVID, ειδικά πέρα από τις άλλες ΜΕΘ, για τροχέα κλπ. Και τελικά να μην νοσηλεύεται κανείς, για τον πολύ απλό λόγο ότι τις ονομάσανε ΜΕΘ COVID αυτές, αλλά δεν έχουν ούτε το προσωπικό, ούτε τον εξοπλισμό, ούτε τις υποδομές. Και στη Ρόδο, όχι στη Χάλκη και στο Καστελόριζο, στη Ρόδο που υποτίθεται ότι είναι και πρωτεύουσα νομού, Δωδεκανήσου. Λοιπόν, δεν έχει ΜΕΘ COVID. Αλλά στην λίστα του Κικίλια, που λέει φτάσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με τις 1.100 τόσες ΜΕΘ, που σημαίνει 12 ανά 100.000 κατοίκους, αυτός είναι ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός, είναι η ΜΕΘ της Ρόδου. Καταλάβατε ποια είναι η κοροϊδία. Και εν πάση περιπτώσει τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Το ζουμί όλο αυτό, το ρεζουμέ στο τέλος, είναι ότι όταν φτάνεις στο τέλος αυτού του χρόνου, του 2020, με αυτή την πανδημία, με αυτούς τους νεκρούς, με αυτή την κατάσταση, να κάνεις προϋπολογισμό για το 2021, πας και κάνεις προϋπολογισμό με 600 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για την υγεία. Γι' αυτό σας λέω, το συμπέρασμα δεν είναι καλό. Διότι μυαλό δεν έβαλες. Διότι αυτός ο καπιταλισμός που είχες έτσι κι αλλιώς, που έλεγε ότι το δημόσιο πρέπει να μειώνεται, το ιδιωτικό πρέπει να αυξάνεται, τώρα έγινε κορονοκαπιταλισμός. Έριξες ένα-δύο ψυχουλάκια από εδώ και από εκεί, αλλά και πάλι χρησιμοποίησες τον κορονοϊό ως αφορμή για να ενισχύσεις το ιδιωτικό σύστημα. Από τα 800 λέει στα 1600 πήγε η ημερήσια αποζημίωση για τις ιδιωτικές ΜΕΘ που πλήρωνε τον Απρίλιο ακόμα, θυμάστε, το κράτος. Ο κορονοϊός τότε ήταν αφορμή να πεις ναι, τώρα χρειαζόμαστε και ιδιωτικές ΜΕΘ, πάμε παιδιά θα πληρώσουμε όσο. Εκεί λοιπόν που βοηθάει τον ιδιώτη ο κορονοϊός είναι κίνητρο και σου ανοίγει τις πόρτες. Εκεί που έχεις να δώσεις στην υγεία, εκεί που χρειάζεται να δώσεις στην υγεία, λες παιδιά έχουμε κορονοϊό, τα οικονομικά καταλαβαίνετε, έρχεται κρίση, λιγότερα λεφτά στην υγεία, περισσότερα στα Ραφάλ όμως, ε? Πολλά θα περίμενες. Πολλά θα περίμενες πραγματικά σε μια τέτοια χρονιά. Θα περίμενες προσλήψεις προσωπικού. Θα μου πεις θα καλυφθεί σε μια χρονιά όλο αυτό το κενό, το τεράστιο, άμα δεις έναν οργανισμό νοσοκομείου, τον οργανισμό, δηλαδή το οργανόγραμμα του τι θέσεις προβλέπεται να έχει ένα νοσοκομείο από την καθαρίστρια και την τραπεζοκόμο μέχρι τον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής και της ΜΕΘ. Λείπουν από το 50% και πάνω. Το 50 είναι καλός αριθμός. Είναι νοσοκομείο που λειτουργεί εντάξει κανονικά άμα λείπουν οι μισοί. Λοιπόν, θα το κάλυπτες αυτό σε μια χρονιά? Όχι μάλλον, δύσκολα. Αλλά πάρε να δεις σήμερα τους οργανισμούς. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος με κορονοϊό και δες σήμερα πόσο προσωπικό, πόσο αυξήθηκε το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό. Όχι να μου πάρεις επικουρικούς, αλλά κατέληξες να μου πηγαινοφέρνεις στις νοσοκόμες από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και να τις παρουσιάζεις και ως ηρωίδες και να είναι η κατάσταση, ας πούμε, ο εθελοντισμός, η κατάσταση που θα μας ξελασπώσει επειδή δεν παίρνουμε προσωπικό. Και όποιος ρωτούσε τότε γιατί παιδιά χρειάζεται να πάνε από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχει προσωπικό στη Θεσσαλονίκη, μετά σου λέγανε άλλη ερώτηση, παρακάτω. Εντάξει, καταλάβαμε. Και μετά που, που τέλειωσες και με αυτό και επειδή δεν αντιμετωπιζόταν η κατάσταση, μετά πήγαινε έφερνες τους ασθενείς με τις αεροδιακομιδές. Αλλά να πάρεις προσωπικό, να φτιάξεις πραγματικές ΜΕΘ και πραγματικό προσωπικό να ενισχύσεις το σύστημα υγείας, ούτε λόγος. Ζήτημα πρώτο λοιπόν, δημόσια υγεία. Κορονοκαπιταλισμός στην λογική του ότι όταν ο ιός είναι ευκαιρία θα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που ξέραμε. Όταν ο ιός είναι πρόσχημα για να μην κάνουμε αυτά που πρέπει, τότε καταλαβαίνετε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Συμπέρασμα πρώτο του 2020. Πρώτο πράγμα που μου έμαθε. Μην έχεις ελπίδες ότι ούτε στις πιο δύσκολες καταστάσεις, ούτε στις οριακές καταστάσεις που μπορεί να ζήσουμε ξανά στο μέλλον, ότι θα αλλάξουν τα μυαλά αυτών των ανθρώπων που έχουν στα χέρια τους τις τύχες της χώρας. Ή ότι θα αλλάξει το σύστημα συνολικά επειδή το δικό σου το μυαλό λέει ότι ναι ρε παιδί μου, τώρα εγώ θα έβαζα εκεί, θα έπαιρνα ένα σύστημα από την αρχή, από κάτω, από την πρωτοβάθμια υγεία, να το βάλεις σε μια κανονική, να μην πηγαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Φοβούνται, πεθάναν άνθρωποι που φοβήθηκαν να πάνε στο νοσοκομείο και είχαν άλλα νοσήματα, δεν είχαν κορονοϊό. Αλλά σου λέει τώρα μόνο που να πας εκεί θα κολλήσω εκεί πέρα, άστο, άστο, άστο, τσουπ, να το το έμφραγμα μετά. Έφυγε κόσμος έτσι άδικα, τσάμπα και βερεσέ. Πού είναι η πρωτοβάθμια υγεία, πού είναι τα περιφερειακά ιατρία, πού είναι τα κέντρα υγείας μέσα στους δήμους, πού είναι η δυνατότητα να έχεις τον οικογενειακό γιατρό, πέντε πράγματα βασικά. Ποιος θα το κάτσει να το οργανώσει όλο αυτό το πράγμα, να το βάλει σε μία σειρά με τις πραγματικές ανάγκες ενός λαού. Είχε την ελπίδα ότι με τούτη εδώ την κατάσταση θα βάλουμε λίγο μυαλό. Λοιπόν, μάλλον δεν βάλαμε. Και αυτό είναι το πρώτο απογοητευτικό συμπέρασμα που μας αφήνει το 2020. Ενότητα δεύτερη, οικονομία. Όλες θα είναι τέσσερις. Ξεκίνησα από τα της υγείας, οικονομία, μίντια και δικαιώματα. Το μίντια και λόγω προσωπικής εμπλοκής. Αλλά σε αυτούς τους τέσσερις τομείς νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι αρνητικά, είναι βαριά του 20 και το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον να τα συνειδητοποιούμε, να τα καταγράφουμε, να τα βάζουμε σε μια άκρη. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Και για σας που ακούτε, αλλά και για μένα. Γιατί εδώ θα είμαστε και το 21, εδώ χτύπα ξύλο που χτυπάει και ο Τσιόδρας, χτύπα ξύλο να πάνε όλα καλά και να επιβιώσουμε, αλλά εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και να ζητάμε λύσεις για αυτά. Οικονομία λοιπόν. Αποδείχτηκε ότι αυτή η χώρα, όταν τα πράγματα ζορίζουν που σας έλεγα, όταν η οικονομία καλείται να δουλέψει με άλλους ρυθμούς και με άλλες ανάγκες, με πρωταρχικές ανάγκες στην υγεία, αυτός ο περιβόητος ο κορονοκαπιταλισμός είναι μια χαρά ευκαιρία για να ξανακάνεις όχι αυτά που έκανες έτσι κι αλλιώς, για να εντείνεις αυτά που έκανες, τον λάθος δρόμο που ακολουθούσες έτσι κι αλλιώς, να συνεχίσεις να τον ακολουθείς με δόξα και τιμή. Εντάχει, πηγαίνοντας για το δεύτερο μέρος όπου θα συνεχίσουμε με την οικονομία. Πού είναι οι ενισχύσεις, οι πραγματικές ενισχύσεις στους ανθρώπους που μείναν χωρίς δουλειά? Έβαλες στον τορβά πραγματικά την υγεία των πολιτών, ειδικά με τον τουρισμό το καλοκαίρι, για να μην αναγκαστείς να ανοίξεις τα ταμεία και να στηρίξεις πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς που χάναν το εισόδημά τους. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πήραν ελάχιστα λεφτά στην τσέπη τους, αλλά μπορούσες να λες ότι ένα μισθουλάκι το πήρατε ακόμα και αν κινδυνεύετε, ακόμα και αν κάναμε λειψά τεστ στα αεροδρόμια κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί για τον τουρισμό όλα αυτά τα πράγματα. Όσοι έχουν μαγαζιά, ο τζίρος έχει πέσει κατά 80-90%, αλλά εσύ έχεις το προκάλημα ότι να έστω δουλεύετε, θα πάρετε και ένα πεντακοσάρικο. Έτσι, στην πρώτη φάση κάνατε και κάτι σκόιλ Λυκίκου και αυτή την αηδία με τα 80 εκατομμύρια που φύγανε στο Βρόντο και στις εταιρείες αυτά στα κέντρα κατάρτισης που σας έκραξε το σύμπαν φυσικά και που αναγκαστήκατε με παρέμβαση Μητσοτάκη βεβαίως να το πάρετε πίσω και να δοθούν τα 800 και τα 600 τότε, αλλά και με αυτά τη βγάλατε καθαρή. Δηλαδή, αυτός που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καμία ανάγκη μέσα στον κορονοϊό και πριν τον κορονοϊό, συνέχιζε και μέσα στον κορονοϊό να μην έχει ανάγκη. Για αυτόν που πραγματικά είχε ανάγκη, δεν υπήρχε κανένας εκεί να τον προστατέψει. Εδώ η Patti Smith τραγουδά ένα τραγούδι όχι δικό της, ένα τραγούδι ιδιαίτερα σημαντικό, το Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana και του Kurt Cobain, ως φόρο τιμής φυσικά στον Kurt Cobain. Και να ετοιμάζεστε να μου απαντήσετε, κάτσε ρε φίλε, μέσα στην κρίση. Η χώρα είναι ακόμα σε μνημόνια, μην ξεχνιέστε. Ακόμα πρέπει να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, τα θυμάστε αυτά. Δεν τα ξεχάσαμε από τις κολοτούμπες Τσίπρα κλπ. Και από το τι υποστήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ακόμα είμαστε υπό επιτροπία. Και εσύ μου λες τώρα να αυξήσουμε τις δαπάνες για τον τουρισμό, για τους εργαζόμενους δηλαδή στον τουρισμό. Δεν χωράνε για τους επαγγελματίες που κλείσαν τα μαγαζάκια τους, για τον κόσμο που έμεινε χωρίς δουλειά. Με που δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Ακούστε όμως, τυχαίνει, είναι απολύτως τυχαίο να έχεις 120 εκατομμύρια να δώσεις στην Aegean που να πάρει ευχή. Στην Aegean που σου θυμίζω ότι πήρε το πτυτικό έργο της Ολυμπιακής 72 εκατομμύρια από το Βγενόπουλο, που το πούλησε, την πούλησε στην Ολυμπιακή 45 εκατομμύρια το πτυτικό έργο πάντα, το φιλέτο δηλαδή, στο Βγενόπουλο. Δηλαδή τώρα με τα 120 θα ξαναγόραζες τρεις φορές την Ολυμπιακή που έδωσες στο Βγενόπουλο και από εκεί στην Aegean. Και τώρα την αγοράζεις τρεις φορές πάνω. Το πτυτικό έργο της Ολυμπιακής. Και φυσικά δεν αγοράζεις την Aegean, τα δίνεις ως χρηματοδότηση. Δεν θα έχεις λόγο μετά στο που θα πηγαίνουν τα αεροπλάνα της Aegean και ποιος θα κάνει κουμάντο στην εταιρεία. 120 εκατομμύρια εκεί. 20 εκατομμύρια στη λίστα πέτσα στα μέσα ενημέρωσης και έρχονται και άλλα 18,5 για να ενημερωθούμε για τον εμβολιασμό. 80 εκατομμύρια στα σκόιλ Ελικίκου. 2,5 δισεκατομμύρια για Ραφάλ. 31 εκατομμύρια για εξοπλισμό της ελληνικής αστυνομίας με καινούργια περιπολικά. 40 εκατομμύρια στα διόδια. Στα διόδια, στις εταιρείες που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους, γιατί λέει είχαν μείωση εσόδων τώρα που δεν πολύ κυκλοφορούσαμε. Καταλάβατε, δεν κυκλοφορούσατε λόγω του lockdown. Η εταιρεία των διοδίων, η εταιρεία που διαχειρίζεται τους δρόμους, σου λέει κουμπάρα, τους έβαλες μέσα σε lockdown, εγώ από πού θα βγάλω να ζήσω, πλήρωνε. Και η σύμβαση το προβλέπει και θα πληρώσεις τουλάχιστον 40 εκατομμύρια. Ήταν μέχρι το καλοκαίρι, λέει, το Σεπτέμβρη το νούμερο αυτό. Άμα βάλεις και το καινούργιο lockdown θα πάμε παραπάνω, άλλα τόσα. Όχι, δεν είχαμε λεφτά. Δεν είχαμε λεφτά για τους εργαζόμενους. Όχι, όχι, όχι. Δεν. Απλά τα άλλα είναι να έτσι κάτι νούμερα τυχαία που πέσανε εδώ μπροστά μου και σας τα αναφέρω. Έχω 2-3 πράγματα ακόμα να σας πω για το χώρο της οικονομίας. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και στο δεύτερο μέρος συνεχίζω από εκεί ακριβώς που αφήνουμε το νήμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, της τελευταίας για σήμερα, της τελευταίας σήμερα εκπομπής του 2020, Τετάρτη και 30 ο Δεκέμβριος, σε μια προσπάθεια να κάνουμε όχι μια ανασκόπηση, δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να γίνει σε μια ώρα, να κάνουμε ένα μάζεμα για τα βασικά, για το τι μας αφήνει ως αίσθηση, ως πληροφορία και ως συνειδητοποίηση, πικρή συνειδητοποίηση στα περισσότερα θέματα, αυτό το 2020 που τελειώνει σε λίγες ώρες. Σε 4 συγκεκριμένους τομείς. Υγεία, δημόσια υγεία, δημόσιο σύστημα υγείας, οικονομία, δικαιώματα και ελευθερίες και το θέμα των media, λίγο και επί προσωπικού. Γι' αυτό μπαίνει στο μάζεμα αυτό του 2020 που μας αφήνει σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ήμουνα στα της οικονομίας και όλη την εκπομπή διατρέχει αυτή η αίσθηση που είναι και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, «Κορονοκαπιταλισμός». Τι μου έμαθε το 2020. Πώς αυτός το ήδη γνωστό οικονομικό σύστημα, η ήδη γνωστή κατάσταση στην οποία ζούμε με τον κορονοϊό πήρε καινούργια χαρακτηριστικά, άλλοτε τον χρησιμοποίησε ως ευκαιρία για να αυξήσει τα κέρδη του εκεί που τον βόλευε και άλλοτε τον χρησιμοποίησε ως αφορμή για να μειώσει τις δαπάνες εκεί που χρειάζονταν παραπάνω. Θα μου πεις τι περίμενες τώρα και σιγά την βαθιστόχαστη πολιτική ανάλυση. Όχι, δεν διεκδικώ τέτοιες δάφνες, ούτε από μένα θα ακούσετε την οικονομική θεωρία να διατυπώνεται σε καινούρια βάση. Αλλά το να κάνεις μερικές διαπιστώσεις με παραδείγματα, με συγκεκριμένα πράγματα που ζήσαμε αυτήν εδώ τη χρονιά που πέρασε, είναι το λιγότερο. Είναι το λιγότερο στο να κρατάς ένα λογαριασμό, αυτό το έχω ξαναπεί, να κρατάμε έναν λογαριασμό όλοι, όχι για να λογαριαστούμε οι από εδώ με τους από εκεί, οι δεξιοί με τους αριστερούς, οι κεντρώοι με τους φιλελεύθερους κλπ. Όχι για να λογαριαστούμε σε αυτή τη βάση, αλλά για να ξέρεις τι έχεις να περιμένεις για μετά και για να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα που ζεις και που θα ζήσεις, σε ποια βάση πάνω πατάνε. Το λιγότερο, το στοιχειώδες. Θα λογαριαστούν όσοι έχουν μια κοινή λογική, όσοι κοιτούν προς την πλευρά της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου, του λαού αν θέλετε να το πω με άλλους όρους, και όσοι κοιτούν προς την πλευρά την άλλη, του η κρίση είναι ευκαιρία και μπορεί να μεταβληθεί σε μια πρώτης τάξεως δύναμη που θα μετασχηματίσει την οικονομία μας κλπ. Τέτοια δεν λένε από την άλλη πλευρά. Your own way, you need a way to take me down. I don't wanna see. see me, don't wanna call me, and I'm going blind, I'm feeling down. The love is prison, but Meryl set me free. No run away, be a few, she take me an hour, man. Don't try to fight what you don't get, and you don't get me. Λοιπόν, για την οικονομία, ένα-δυο πράγματα ακόμα. Εκεί είχαμε μείνει στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Σας είπα νούμερα, να έτσι τυχαία, και μάλιστα είναι νούμερα του τελευταίου τριμήνου. Μην νομίζετε ότι είναι καμιά ανασκόπηση όλων των νόμων και όλων των αποφάσεων, των οικονομικών αποφάσεων που πήρε το επιτελείο το κυβερνητικό. Διότι μέσα στα ίδια μέτρα έχει και το θέμα των απολύσεων, έχει και το θέμα των απληρωτών υπερωριών, έχει το θέμα το εργασιακό, άλλο κομμάτι. Ο Βρούτσης που χάθηκε μετά τα σκόη λελικικού, τον χάσαμε λίγο μετά την τροπή αυτή, αφού δεν είχε την τσίπα να παραιτηθεί, αλλά τα νομοσχέδια τα έφερνε. Και σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με την εργασία, με την αποτίμηση και την αναπλήρωση των χαμένων εισοδημάτων, εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά ως κράτος. Την Aegean σας είπα, τη σώζουμε με 120 εκατομμύρια. Και επειδή και στην Aegean άνθρωποι δουλεύουν και μπορεί να μ' ακούνε, το έλεγα και τότε όταν συζητούσαμε για την Aegean. Ναι, να τη σώσεις, είναι ο εθνικός αερομεταφορέας πια, καλός ή κακός. Έτσι όπως τα έκανε, θυμάστε, ο Χατζηδάκης όταν πουλούσε την Ολυμπιακή έλεγε θα χτίζουμε ένα νοσοκομείο τη μέρα με αυτά που χάνουμε από την Ολυμπιακή. Ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο θα χτίζαμε κάθε μέρα ή κάθε μήνα. Κάθε μήνα, μάλλον έλεγε. Λοιπόν, ούτε σχολεία και νοσοκομεία χτίσαμε και την Ολυμπιακή πουλήσαμε και τώρα την ξαναγοράζουμε πίσω ως Aegean. Αλλά έλα που δεν την αγοράζεις, απλά δίνεις τα λεφτά. Δίνεις τα λεφτά, είναι σαν να πάρεις παπούτσια. Δηλαδή, πόσο κάνουν, 50 ευρώ. Πάρτα και να φεύγεις χωρίς τα παπούτσια από το μαγαζί. Διότι το μαγαζί παραμένει του Βασιλάκη. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να πούμε. Παραμένει του Βασιλάκη το μαγαζί, γιατί άμα δίνεις 120 εκατομμύρια θα πρέπει να κάνεις και κουμάντο. Να πηγαίνουν τα αεροπλάνα στις άγονες γράμμες όπως πρέπει, να μειώνονται οι τιμές των εισιτηρίων και να μην είναι στο Θεό. Λέω εγώ τώρα, αφού πλήρωσα, δικό μου δεν είναι, σαν κράτος δεν το αγόρασα πια. Με τα 100, όχι, δεν το αγόρασα. Γι' αυτό σας λέω, είναι αυτός ο κορονοκαπιταλισμός, ρε παιδί μου, που την ώρα που σε βολεύει, κοιτάει, είναι τα δικά μου και τα δικά σου πάλι δικά μου. Αυτό είναι. I go and I don't know why I feel so ceaselessly. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι, έκανα μια μικρή αναφορά πριν στους εργαζόμενους, αλλά ένα ιδιαίτερο κομμάτι της οικονομίας και ειδικά για την Ελλάδα και ειδικά και για την Κρήτη, αν θέλετε, από όπου σας μιλώ, είναι ο τουρισμός φυσικά. Το τεράστιο, το εξωπραγματικό, το εξωφρενικό πανηγύρι που στήθηκε το καλοκαίρι από εκείνο το ηλιοβασίλεμα, το ρημάδι της Σαντορίνης που πόζαρε μπροστά ο Μητσοτάκης παίρνοντας ένα καλά υπολογισμένο ρίσκο, που το καλά υπολογισμένο ρίσκο είδατε που μας έφερε. Τα λένε μόνοι τους μετά κάναμε λάθος κλπ, αλλά δεν θέλω να σας πω γι' αυτό. Θέλω να σας πω για την πρακτική όλη αυτή που ζήσαμε το καλοκαίρι, για το πόσο βάλαμε στον τορβά την υγεία του πληθυσμού με αυτόν τον αλγόριθμο, τον ΕΒΑ, ο οποίος στην τελευταία ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα δημοσιευόταν σε ένα επιστημονικό περιοδικό να δούμε τι στο καλό πώς δουλεύει το Δεκέμβριο, αλλά τελειώνει ο Δεκέμβριος σήμερα, αύριο, τελειώνει ο Δεκέμβριος. Καμία επιστημονική δημοσίευση για τον αλγόριθμο που μας τον κάναν δώρο οι ομογενείς οι επιστήμονες που θα έβρισκε όλους τους φορείς του κορονοϊού στα αεροδρόμια, θυμάστε. Λοιπόν, και με βάση αυτό παίξαμε τη χώρα. Κάναμε τη χώρα πειραματόζω για να δούμε αν δουλεύει ο αλγόριθμος και κάναμε και τη χώρα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στον κορονοϊό για την TUI και τις μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είπαν, όταν στην αρχή είπαμε θα βάλουμε τεστ υποχρεωτικό, Είπα η Τούι, εγώ δεν σας φέρνω τουρίστα, δεν θα δείτε τίποτα. Και αμέσως κάναμε πίσω. Εντάξει, παιδιά, να μην είναι υποχρεωτικό. Να είναι 3 μέρες καραντίνα όποιος έρχεται. Τι 3 μέρες καραντίνα από το πακέτο της μιας εβδομάδας, σου λέει η Τούι, ούτε 3 μέρες καραντίνα, δεν, τίποτα. Πάρ' το πίσω. Φύγε, φύγε. Μετά είπαμε να είναι 3 μέρες καραντίνα όσοι πέσουν στον ΕΒΑ, τον αλγόριθμο, και θα πρέπει να περιμένουν το τεστ που να πάρει ευχή αφού τους κάνανε μετά να μην βγει το αποτέλεσμα. Και τότε δεν ήταν τα rapid, ήταν πιο αργά. Ούτε αυτό. Φύγε. Φεύγουμε και από εκεί. Πάμε πιο πίσω. Ό,τι θέλει η TUI. Και το αποτέλεσμα. Η TUI λέει, ανακοινώνει, ότι ενώ θα έπρεπε μέσα σε 90 μέρες να δίνει τα λεφτά στους ξενοδόχους, δηλαδή κάποιος που ήρθε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, βάλτε 90 μέρες, βάλε 3 μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, τώρα έπρεπε να έχει πάρει τα λεφτά Οκτώβρη. Όχι, λέει, το Μάρτιο του 2021, γιατί έχει αδυναμία. Και κερατάδες και δαρμένοι, το λένε στο χωριό μου αυτό. Το καλά υπολογισμένο ρίσκο. Αυτό το ρημάδι το ηλιοβασίλεμα αυτή και στη Σαντορίνη, παιδιά. Childhood itself, grave visitations, what is it that caused us? Why must we pray screaming? Η TUI που λέτε μια χαρά τα έβγαλε τα λεφτά της και μια χαρά το έκανε το παιχνίδι της. Ο κορονοϊός για την TUI ήταν ευκαιρία. Διότι σε πόσες άλλες χώρες θα μπορούσε να έχει το πεδίο έτσι ελεύθερο να κάνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, την ώρα που ας πούμε η Ισπανία, η Ιταλία, οι χώρες που χτυπήθηκαν πιο βαριά, οι χώρες του Νότου που πηγαίνουν οι Ευρωπαίοι διακοπές, σχεδόν είχαν αποκλειστεί εκείνη την περίοδο. Αλλά στην Ελλαδίτσα, με ήλιο, θάλασσα και τα γόρι μου, μια χαρά έπαιξε η TUI. Ο κορονοϊός, παιδιά, ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Ο ξενοδοχοϋπάλληλος για να πάρει 2 μήνες παραπάνω επίδομα ανεργίας έφτυσε αίμα. Έπρεπε να πάνε τα συνδικαλιστικά σωματεία να κάνουν απεργίες, να κάνουν κινητοποίησεις, να κάνουν ραντεβού, να κάνουν διαμαρτυρίες, παραστάσεις στα υπουργεία, από εδώ από εκεί. Άντε, λέει, πάρτε και 2 μήνες παραπάνω επίδομα ανεργίας για να τη βγάλετε και μέσα στο χειμώνα που θα είναι δύσκολος. Και φυσικά ποιος κινδύνευσε, σε ποιανού τη δουλειά μέσα έρχονταν οι τουρίστες χωρίς τεστ, χωρίς έλεγχο. Ποιος κινδύνευσε το καλοκαίρι, ξενοδοχό υπάλληλοι. Δεν κινδύνευσαν τα μεγάλα στελέχη της TUI, φυσικά. Αλλά για τους τουρίστες ήταν, παιδιά, μια χαρά ζάχαρη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι μόνο το πόσοι τουρίστες αρρώστησαν και πόσοι. Αυτό δεν θα μπορέσεις να το μετρήσεις ποτέ. Δεν θα μπορέσεις να το μετρήσεις. Άσε που το σκάγαν από κάτι ξενοδοχεία στη Χερσόνησο που τα κάναμε, λέει, ξενοδοχεία καραντίνας μέσα στον πληθυσμό. Οικονομία, παιδιά, σχεδιασμένη. Βλέπετε εδώ, με πρόγραμμα, με σύστημα. Το σκάγαν από τα ξενοδοχεία. Για να δουλέψει η TUI στην ουσία. Όταν λοιπόν είναι να κάνεις, να φέρεις τουρίστες για να λειτουργήσει το σύστημα, ο τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία, είσαι πολύ χαλαρός. Ό,τι θέλει ο πράκτορας. Δεν θέλει να τον κρατάμε καραντίνα τον τουρίστα. Δεν θέλει να του κάνεις καν τεστ. Δεν θέλει να τον ενοχλήσεις, να του πεις ούτε για. Εντάξει, ό,τι θέλει. Άμα είσαι σε τίποτα φτωχοδιαβόλους, τίποτα εργάτες στην Ελευσίνα, στη Μάδρα και στον Ασπρόπυργο, τίποτα τσιγκάνους που παρατηρείς ότι είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και στα εργοστάσια που δεν έχουν κλείσει φυσικά γιατί δεν μπορεί να δουλέψουν με τηλεργασία, τότε είσαι μάγκας εκεί να πηγαίνει ο Χρυσοχοίδης να λέει πόρτα πόρτα θα ασφαλίσουμε, δεν θα κουνηθεί κανείς, θα πηγαίνεις μέχρι τις 4 ώρα στη δουλειά και μετά σπίτι μέχρι τις 6 ώρα το άλλο πρωί που θα ξαναπάς στη δουλειά, δεν θα βγεις έξω πουθενά. Εκεί ο κορονοϊός, εκτός από ταξικός, τοξικός, είναι και ταξικός, προφανέστατα. Και η κατάληξη για να δείτε ότι ο κορονοϊός είναι ευκαιρία. Ο κορονοϊός είναι ευκαιρία, παιδιά, μεγάλη. Όταν ξανάρχεται το θέμα με τις βρετανικές πτήσεις που κλείνουν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, η Ελλάδα, για να μην στενοχωρήσει και την Aegean που τη σώζει έτσι κι αλλιώς, και για να μην στενοχωρήσει και γενικώς κανέναν, σου λέει από το Λονδίνο και από τις άλλες περιοχές, θα έρχεστε ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα, θα μένετε μόνο 10 μέρες καραντίνα. Να τα χιλιάδες κρούσματα στη Βρετανία, να πάλι ο φόβος. Πάλι λάθος θα σου πούνε ότι κάναμε. Δείτε τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Καλοκαίρι, τούι, τουρίστες, χαλαρά. Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, όπα μέσα δεν κουνιέται κουνούπι. Λονδίνο, δεύτερο κύμα και νέο στέλεχος κορονοϊού μεταλλαγμένο. Πάλι χαλαρά, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Ο εργάτης είτε είναι στον Ασπρόπυργο είτε είναι στα ξενοδοχεία της Χερσονήσου θα δουλεύει με κίνδυνο της ζωής του. Ο βιομήχανος είτε είναι η βιομηχανία είτε είναι η αεροπορική εταιρεία είτε είναι ο tour operator, τα κέρδη του θα τα βγάλει και θα τα έχει διασφαλισμένα. Όμορφα, όμορφα. Κορονοϊός και οικονομία. Ευκαιρία σας λέω, μακάρι να ήταν κι άλλος, λένε μερικοί. Μακάρι να έρθει κι άλλος ένας γρήγορα. Κορονοϊός SARS-CoV-19 ήταν ο προηγούμενος, 2021, ο COVID-21, πότε θα έρθει. Θέμα δικαιώματα, θέμα ελευθερίες. Το γεγονός και μόνο ότι έχεις έρθει σε μια κατάσταση που για να βγάλεις το σκύλο βόλτα πρέπει να στείλεις μήνυμα σε μια κρατική υπηρεσία, που για να βγεις εσύ ο ίδιος από το σπίτι να πετάξεις τα σκουπίδια να πας στο σούπερ μάρκετ πρέπει να στείλεις μήνυμα σε μια κρατική υπηρεσία. Θα περάσει αυτό, θα περάσει προφανώς, προφανώς θα περάσει, δεν μένω σε αυτό. Μένω όμως στο συλλογικό υποσυνείδητο του ότι με κάθε επόμενη αφορμή, το να έχεις ζήσει αυτή την κατάσταση, το να μπει σε έναν περιορισμό και καλά το SMS για τη βόλτα του σκύλου. Εντάξει, εντάξει. Όταν το SMS για σωματική άσκηση είναι μια χαρά, το τσεκάρει ο αστυνομικός. Α, βγήκατε για σωματική άσκηση στην πλατεία, πολύ ωραία. Εντάξει, προχωρήστε, περάστε. Όταν ο ίδιος άνθρωπος πάει παρακάτω και ανοίγει το στόμα του και φωνάζει για τα συνθήματα για το Πολυτεχνείο, τότε συλλαμβάνεται. Άλλοι δεν επιτρέπονται. Έχει πάρα πολλή δουλειά στο θέμα των δικαιωμάτων. Οφείλω να σας πω ότι στο πρώτο lockdown, ως ένα βαθμό και στη δική μου σκέψη ήταν μάλλον πιο υποβαθμισμένο, έλεγα ελάτε ρε παιδιά, τώρα εντάξει θα τελειώσει, θα το αυτό. Από ένα σημείο και μετά είναι προφανές ότι τα μέτρα που ήρθαν είναι εδώ και θα είναι εδώ για καιρό και για διάφορες άλλες αφορμές. Και θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. What did you do it? What did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. Το πρώτο lockdown είχε κάνει έτσι πολλά views, όπως λέμε στη γλώσσα του ίντερνετ, ένα κείμενο του δημοσιογράφου και συγγραφέα από το Ισραήλ, του Yuval Noah Harari, ο οποίος έλεγε, μακροσκελέστατο κείμενο, περιέγραφε λίγο όσα ζούσαμε τότε στο πρώτο lockdown, έγραφε λοιπόν ότι τα προσωρινά μέτρα έχουν την άσχημη συνήθεια να διαρκούν περισσότερο από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που τα επιβάλλουν, καθώς υπάρχει πάντα μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κρύβεται στον ορίζοντα και μπορεί να τα ξαναφέρει. Και νομίζω ότι είχε δίκιο. only one who knows the truth. Man, that's him, me and you. Και γενικώς οι υποχωρήσεις που κάναμε, όχι θελημένα οι περισσότερες, έβγαινε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μια, όπως τη λένε, μια κοινή υπουργική απόφαση μάλλον, που λέει από αύριο το πρωί στέλνεις SMS εκεί. Τώρα βγαίνει άλλη που λέει για να μπει στο αεροπλάνο πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Αρχίζεις να το βλέπεις στο ξεκίνημά του, είναι θετικό, γιατί λες και ο δίπλα μου να είναι και αυτός εμβολιασμένος, να είμαστε σίγουροι. Όταν όμως σου πούνε ότι για να πας από εδώ, για να κάνεις μια συναλλαγή με το δημόσιο επίσης πρέπει να είσαι εμβολιασμένος, όταν αύριο μεθαύριο έχουν έρθει και άλλα πράγματα που στις χώρες της Ασίας υπάρχει τεράστιο ζήτημα με την παρακολούθηση των πολιτών, την βιοηθική και τα προσωπικά δεδομένα τους, για να μπορούν να κάνουν ό,τι έκαναν ως απλοί πολίτες και, τα προηγούμενα χρόνια. Και ενδεχομένως αυτά να τα ζήσουμε. Όταν ανοίξεις αυτή τη μικρή πορτούλα, συνήθως δεν έχει εύκολα τέλος. Όσο για το γελίο της καταστολής, τη 17 Νοέμβρη στις 6 Δεκέμβρη, αφήστε τα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οπουδήποτε αλλού δεν κολούσε, ούτε στην εκκλησία, ούτε στις ουρές, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στα χριστουγεννιάτικα, ούτε στο click away, πουθενά δεν κολλάει, μόνο στη διαδήλωση, μόνο μας σηκώσει πανό κολλάει. Το κράτος έκανε μία πρώτη στάξη ως πρόβα τζενεράλε επάνω μας για όσα θα τον, ειδικά αυτό το κράτος, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, έκανε μία πρώτη στάξη ως πρόβα τζενεράλε επάνω μας για όσα μπορεί να ξαναχρειαστεί να εφαρμόσει στο μέλλον. Τελευταία ενότητα, τα μίντια. Και μόνο το να αναφέρεις 20 εκατομμύρια λίστα Πέτσα και 18,5 εκατομμύρια λίστα Κικίλια που έρχεται για το πώς λειτουργήσαν τα μέσα για να φτιάξουν αυτή την τηλεοπτική δημοκρατία που ζούμε στην ουσία, δεν χρειάζεται να πεις και πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι παρά τα εκατομμύρια του Πέτσα υπήρξε, πώς να σας το πω, και μία έτσι οικειοθελής οπισθοχώρηση της δημοκρατικότητας των μέσων ενημέρωσης. Και πάλι αφορμή ο κορονοϊός, τώρα παιδιά, μπροστά στην πανδημία είναι δυνατόν να συζητάτε, είναι δυνατόν να δίνεις τον ίδιο λόγο στην αντιπολίτευση, πόσο μάλλον, καλά στη Μίζωνα, πόσο μάλλον στην Ελλάσσονα αντιπολίτευση, είναι δυνατόν τώρα να ακούγονται άλλες φωνές, διαδηλώσεις, θέλετε διαδήλωση μέσα στον κορονοϊό, είναι δυνατόν, είστε σοβαροί? Αλλά η Εκκλησία δεν πειράζει, το κράτος και ο καπιταλισμός χαριετίζεται, ερωτοτροπεί με την Εκκλησία συνεχώς. Με τους διαδηλωτές δεν τα πάει καλά, καταλάβατε. Όσα ζήσαμε και η κορύφωση όσων βλέπουμε με την Ακρίτα, με την Κρουστάλη στο Βήμα, με την Ακρίτα στα Νέα, ειδικά τα έλεγα και τότε εκείνες τις μέρες, αν η Ακρίτα λογοκρίνεται, φανταστείτε τι γίνεται παρακάτω και φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για τη δημοκρατία και φανταστείτε ότι από ένα σημείο και μετά, και αυτό είναι μια συμβουλή που μας αφήνει αυτός ο χρόνος που φεύγει, θα χρειαστεί να τον κάνετε μόνοι σας, να την κάνετε μόνοι σας αυτή τη δουλειά του δημοσιογράφου. Φτιάξτε, δημιουργήστε τις δικές σας λίστες, δόξα τω Θεώ η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα. Ψάξτε περισσότερο, διαβάστε περισσότερο, βάλτε τα μέσα που έχουν μια διαφορετική άποψη στο timeline σας, στα bookmarks, πως τα λένε εκεί, στα αγαπημένα του υπολογιστή. Ενισχύστε τα μέσα που έχουν τη διαφορετική άποψη, ακόμα και καμιά φορά και αν διαφωνείτε ή ακόμα και αν την θεωρείτε υπερβολική. Είναι στο χέρι σας πια. Δεν πρέπει να περιμένετε από τα παραδοσιακά μέσα την ενημέρωση και την αλήθεια. Δυστυχώς. Η χρονιά που φεύγει και εγώ φεύγω σιγά σιγά, τελειώνουμε, αφήνει δύο σημαντικές στιγμές για την ιστορία και την παγκόσμια από τη μία πλευρά, το πρώτο γεγονός, και την ελληνική το δεύτερο. Στις 25 Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες δολοφονείται ο George Floyd και ξεκινά ένα τεράστιο κίνημα, αυτό το Black Lives Matter, και το σύνθημα I can't breathe, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με αυτή τη σαδιστική εικόνα του μπάτσου του λευκού που σκοτώνει έναν μαύρο. Ένα κίνημα που έφερε στην επιφάνεια ξανά τις υπάρχουσες διαφορές, το χάσμα στην αμερικανική κοινωνία, και που εξαπλώθηκε και πέρα από την Αμερική, και που ο θάνατος αυτός έτριξε λίγο έστω. Ξεχάστηκε, πέρασε, δεν ξεχάστηκε μάλλον, αλλά πέρασε η ένταση αυτή. Έπαιξε ρόλο στην ήττα του Τραμπ, βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχουν να περιμένουν οι μαύροι κάτι καλύτερο από τον Biden. Ελάτε τώρα να είμαστε σοβαροί. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπαιξε ρόλο στην ήττα του τρελού, του συγκεκριμένου. Αλλά ήταν μια εξέγερση που έδειξε ότι αυτό εδώ που λέει η Πάτη Σμιθ. Και φυσικά στην Ελλάδα η 7η Οκτώβρη. Στις 7 Οκτωβρίου η απόφαση του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή στέλνει ένα σαφές, ένα καθοριστικό, ένα μήνυμα δημοκρατίας σε όλη την ελληνική κοινωνία και βάζει στην άκρη τους φασίστες. Όχι ότι νικήσαμε το φασισμό και τα σκουπίδια αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια τεράστια νίκη και του Παύλου Φίσα και της οικογένειάς του και των χιλιάδων ανθρώπων που δίνουν μάχες με κίνδυνο της ζωής τους ενάντια στο φασισμό, και έκανε το φίδι να ξανακρυφτεί λίγο στην τρύπα του. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το φίδι είναι πάντα εκεί και ότι με κάθε ευκαιρία θα ξαναβγεί και θα κάνει την εμφάνισή του. Αλλά η 7η Οκτώβρη ήταν μια ιστορική μέρα. Όχι μόνο για το 2020, ήταν μια ιστορική μέρα για τη γενιά μας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, η καταδικαστική απόφαση, και όχι μόνο καταδικαστική για τα φυσικά εγκλήματα, η καταδικαστική απόφαση που χαρακτήριζε την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και τα μέλη της ως συμμετέχοντες και οργανωτές αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Συγγνώμη. Πόσες είμαστε σήμερα? Είμαστε 69 φτάσαν οι μέρες, ναι, τις μετράω, μην νομίζετε, 69 οι μέρες που ο Χρήστος Παπάς δεν είναι στη φυλακή, 69 οι μέρες που ο Λαγός είναι ακόμα ευρωβουλευτής, κύριε Χρυσοχοίδη και κύριοι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Χρυσοχοίδης πάντως έκανε το εμβόλιο, να είστε σίγουροι, ότι είναι μια χαρά και ότι είναι εκεί άοκνος διώκτης του εγκλήματος κλπ. Αλλά ο παπάς είναι 69 μέρες εκτός φυλακής. Με αυτό το μήνυμα της Πάτη Σμιθ που σήμερα κλείνει τα 74, ότι ο κόσμος, ο λαός έχει την δύναμη στα χέρια του, σας αφήνω για αυτή τη χρονιά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου. Να περάσετε ήσυχα αυτές τις μέρες με τους δικούς σας ανθρώπους, με προσοχή, δεν έχει περάσει το κακό ακόμα. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα και να είμαστε όλοι καλά, να τα ξαναπούμε στην αρχή του καινούριου χρόνου. Καλή χρονιά, καλή πρωτοχρονιά και στο επανακούιν. Γεια χαρά.